Літаратура ў гукавым фармаце. Кампанія Белтон Медыя прадстаўляе аўдыёкнігі. Класіка, сучасная літаратура, казкі, скарбы нацыянальнай літаратуры, найлепшыя замежныя аўтары. Аўдыёкнігі ад кампаніі Белтон Медыя. Прыемна слухаць. Прыемна слухаць. Максім Гарэцкі. Літоўскі хутарок. Частка першая. Худое лето выдарылася ў хутарку. Сядзеў ён між гор, і ўся ярына выгарала. Дый жа ставок, што сінеў пад гарою блізка, што высахнуў, а ў студні даўно не было вады. Гліністая дарожка, што вілася ад хутарка ўніз, вакол ставка да Вяржбалоўскага шасе, закамянела і патрэскалася. Па вясне хадзілі чуткі, што будуць у тутэйшых ваколіцах вялікія дзяржаўныя манёўры. Сам імператар прыедзе. Газеты ж прыходзілі толькі кунігасу, свяшчэнніку, ды і то рэдка. І вайны ніхто з хутарцоў не спадзяваўся. Калі ж познаю начою з фанаром у руках прыскакаў на хутарок конны ад гміны і забарабаніў у вакеніцу, уся сямейка мігам ускочыла і спалохалася. Нібыта прыйшло заканчэнне злы бед усяго лета. А калі пасланец уваліўся ўвесь у пылі ў хату, рупліва дастаў паперу і загадаў гаспадару хутарка Яну Шымкунасу той час запрагаць каня і ехаць у гміну для патрэб мабілізацыі, бо абвешчана вайна з прусамі, у хаце прайшоў жах і запанавала смяценне. «Так, вайна, знача», непаслухмяным языком сказаў Ян і пачаў рыхтавацца. Усе маўчалі. Ніякіх выгукаў, ніякіх пытанняў. Толькі гаспадыня, старая Даміцэля, адразу ўзяўшы ў думку сыноў сваіх, Блажыса, што апошні год у войску служыў, і Дамяніка, што ў шахтах быў, усхліпнула і дрыжачым голасам сказала дочкам: «Збірайце бацьку ў дарогу». Большая Монці, узняўшыся на падосцы, з падпёртаю шчакою быццам застыгла ў думках, а меншанькая Ядвічка нервова заклапацілася па хаце. У гэтую ноч ужо не заснулі. А на другі дзень, як свет, пацяклі па ўсёй ваколіцы жаночыя слёзы. Было хліпанне і выццё, малітвы і кляцьба, праваджалі запасных. Звон бажніцы церквы смутны і багамаленна гукаў усіх пад'яремных пад купал храма да ног раскрыжаванага за словы любові і міру. Плакаў зморшчаны сівенькі кунігас, благаслаўляючы духоўных дзяцей на шлях брані, заказуючы храбрасць у баі і літасцівасць да заможнага ворага. Плакала, уздрыгваючы ўся, колькі было людзей, бажніца. Істава хрысціліся і малебным поглядам прыліпалі да абраза спасіцеля ў чарнявым вянку і не ўтрымлівалі буйных слёз пагуканыя запасныя. А на вуліцы цёплае сонейка, пяюць без клопату птушкі, гудзяць у ліпняку пчолы, усё як усягды, не даецца веры навінам. Правадзілі. Доўга стаяла асірацелая таўпа з сівенькім кунігасам наперадзе і ўсё яшчэ махала тым любым, што пайшлі спраўляць крывяныя хаўтуры. Судзеў, судзеў, з Богам. Довго ще адгукаліся тыя, махаючы шапкамі: «Прашчайце, прашчайце». Схаваліся за ўзгорак.